อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันธรรมสวนะค่ะเป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน6ปีมะแมนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนกันแล้วนะคะซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยแต่เป็นช่วงของการสักการะหรือว่าการสนทนาซักถามปัญหาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและตัวดิฉันเองซึ่งก็ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะซักถามสนทนากับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะเจ้าค่ะก็จะมีเรื่องของที่คำถามจากลูกศิษย์ของพระอาจารย์นี่แหละเจ้าค่ะได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกนั่งสมาธินะเจ้าค่ะก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่กำลังจะเริ่มฝึกนั่งสมาธิหรือว่านั่งสมาธิมาได้พักนึงซึ่งอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันนะเจ้าค่ะขอเริ่มด้วยคุณสุทธิวันหันหาบุญเจ้าค่ะบอกว่าเวลานั่งฝึกนั่งสมาธิในลักษณะที่เป็นรูปแบบก็ทำไมถึงได้ปวดมากทั้งที่ก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพใดๆเลยเจ้าค่ะอันนี้ควรจะแก้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ในการนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบเนี่ยเรากำลังพูดถึงคุณนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอาจจะกำหนดเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเช่นในรูปแบบที่ว่าคุณไปฝึกที่วัดอย่างที่วัดป่าดอนไหโศกเราก็มีการฝึกลักษณะที่เป็นรูปแบบนี ้ แล้วก็นี่เป็นคำถามลักษณะของคนที่ไม่เคยฝึกแล้วพอฉันก็อยากไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับเขาแต่พอไปฝึกจริงๆโอ้โหมันปวดหมดเนี่ยปวดไปหมดเลยเนี่ยทั้งทุกส่วนเนี่ยตั้งแต่ขาตั้งแต่เอวตั้งแต่หลังลักษณะนั้นไป ปวดรวดร้าวไปหมดนะค ่ะใช่แต่ทั้งที่ไม่กี่สิบนาทีก็เริ่มปวดแล้วทั้งที่บางทีเรานั่งกินข้าวหรือนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่าเดินไปช้อปปิ้งเนี่ยโหเป็นชั่วโมงมันไม่มีปัญหา ไม่เคยมีการปวดเจ ้ าค ่ ะ ใช่อันนี้ ทำให้อาตมามานึกถึงสมัยเด็กๆนะสมัยอาตมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เคยตีแบดมินตันนะคือตัวเราเองไม่เคยฝึกตีแบดมินตันมาก่อนแล้วก็ไปตีลูกขนไก่เนี่ยนะแล้วก็ไปเล่นกับพี่น้องเนี่ยสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงพอคืนนั้นก็ไปนอนตื่นเช้ามาโหปวดแขนไม่หมดเลยน ะ ปวดแขนปวดขาเพราะว่าเป็นท่าทางที่เราไม่ได้เคยทำมาก่อนนะซึ่งมันใช้กล้ามเนื้อคนละส่วนคนละแบบเนี่ยเหมือนกันคือกำลังเปรียบเทียบให้ฟังว่าในการออกกำลังกายบางอย่างที่เราไม่ได้เคยทำมาก่อนเช่นถ้าคุณเดินใจไม่เคยฝึกวิ่งมาก่อนแล้วอยู่ๆก็ไปวิ่งเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันปวดแน่นอน โยมว่าหลังจากวิ่งก็ปวดแล้วเจ ้ าค ่ ะ ใช่เช่นเดียวกันในลักษณะที่ว่าเราไม่เคยฝึกนั่งมาก่อนเพราะฉะนั้นการอยู่ในท่าเดียวเดิมๆมันก็อาจจะทำให้มีอาการปวดอย่างนี้ได้อันนี้ธรรมดาอันนี้คือเรื่องของร่างกายมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราทำไปสัก2วัน3วันมันก็จะเริ่มมีความคุ้นเคยกันขึ้นมา เจ้าค่ะ นะแล้วก็ในคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องท่านั่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยก็คือให้นั่งหลังตรงให้คอตรงนั่นคือตั้งกายตรงการนั่งให้หลังตรงคอตรงอันนี้จะเป็นผลดีต่อการนั่งสมาธิในระยะยาว ก็คือนั่งได้นานใช่ไหมเจ้าค่ะ หมายความว่านานนี่ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ต้องเรื่องของจิตด้วยนะและยังรวมถึงเรื่องของสุขภาพนะว่ามันจะไม่ได้ทำให้กายเราโค้งไปข้างหน้ามากนะคือเราฝึกให้มันตรงอยู่ทีนี้เราจะตั้งกายขึ้นตรงได้ฐานก็จะต้องมั่นคงเพราะนั้นก็ต้องมีการนั่งคู่ขาเข้ามาให้ฐานมั่นคงเพื่อที่ให้กายมันตั้งตรงอยู่ขึ้นบนได้ส่วนน้ำหนักของส่วนบนของร่างกายเนี่ยให้ตกลงบนที่กระดูกเชิงกรานถ้าบอกว่าเราให้กล้ามเนื้อที่เอวหรือว่าที่ไหล่รับน้ำหนักส่วนบนของร่างกายเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้ปวดได ้เจ้าค่ะ มันก็จะเกรงแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ใช่อันนี้คือในส่วนเรื่องของทางกายส่วนในเรื่องของทางจิตนั้นอันนี้คือเรื่องสําคัญเพราะว่าจริงๆกายอาจจะไม่ได้ปวดอะไรมากแต่มันแบบชอบพลิกอยู่เรื่อยหรือว่ามันก็ปวดขึ้นมาของมันเองทั้งที่ในกรณีนี้ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพใดๆบางทีเรานั่งทํางานในที่ทํางานอย่างเงี้ยนั่งเก้าอี้ไปชั่วโมง1หรือ2ชั่วโมงเขียนหนังสือเขียนจดหมายพิมพ์คอมพิวเตอร์เอ๊ะทําไมมันไม่ได้ปวดแต่พอมานั่งสมาธิจะทําความดีทําจิตให้สงบมันกลับปวดขึ้นมาทันทีนะอันนี้แสดงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางจิตละ เจ้าค่ะ เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเหมือนลิงคุณตั้งใจ เจ้าค่ะ มันก็จะไปเที่ยวก่อเกี่ยวอารมณ์นั้นอารมณ์นี้นะสิ่งนั้นสิ่งนี้ผ่านทางไหนก็ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเดี๋ยวมันก็ไปเกาะเกี่ยวความคิดผ่านทางใจไปเกาะเกี่ยวเสียงผ่านทางหูไปเกาะเกี่ยวรสชาติผ่านทางลิ้นนะไปอย่างนี้การที่มันไปอย่างเงี้ยคือลักษณะว่ามันถูกดึงไปจิตที่ถูกดึงไปในลักษณะนี้แล้วมันก็จะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมันก็จะพาให้จิตเราสุขขึ้นไปเพลิดเพลินไปถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นกลิ่นที่ไม่ชอบใจจิตเราออกไปทางจมูกแล้วไม่ชอบใจมันก็จะทำให้จิตเรามีความทุกข์ไม่พอใจจิตของเราก็จะขึ้นลงตามภาษาต่างๆที่มากระทบแต่จิตแบบนี้คือจะเป็นจิตที่ไม่มีกําลังจิตที่ไม่มีกําลังเนี่ยมันก็จะพลิกผันออกมาเป็นลักษณะว่าโกรธบ้างไม่พอใจบ้างหงุดหงิดบ้างแต่ซึ่งอาการที่แบบเรารู้สึกปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เนี่ยมันแสดงถึงความหงุดหงิดละไม่รู้ปวดจริงหรือเปล่าละแต่มันไม่พอใจอ่ะนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่พระพุทธเจ้าให้ฝึกในที่นี้ก็คือว่าเอาแทนที่จะให้จิตมันเที่ยวไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้มันอย่างน้อยมีที่เกาะที่มันจะดีเพราะว่าที่มันไปเกาะตามอารมณ์เนี่ยเหมือนลิงที่เกาะจากกิ่งไม้นี้ปล่อยกิ่งนี้เกาะกิ่งอื่นปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งอื่นเรื่อยไปเนี่ยบางทีกิ่งนั้นมันก็ไม่ดีอารมณ์นั้นมันก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ได้ทําประโยชน์ให้แก่เราน่ะนําซ้ํายังจะเป็นความทุกข์ด้วยทําไมเราไม่สามารถไม่คิดเรื่องที่เราไม่ต้องการคิดได้ทําไมเราจะคิดเรื่องที่ต้องการคิดแต่ทําไมบางทีมันคิดไม่ออกอย่างเงี้ยนะซึ่งแสดงถึงความที่จิตนั้นไม่ได้มีกําลังแต่วิธีการที่จะฝึกให้จิตมีกําลังมากขึ้นก็คือต้องตั้งสติขึ้นสติที่ตั้งขึ้นนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเสาแต่ที่เป็นเสาเขื่อนเสาหลักแล้วก็เอาเจ้าสัตว์6ชนิดเนี่ยมาผูกเอาไว้นะผูกไว้กับเสาทีนี้เสาที่เปรียบเหมือนสติเนี่ยสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆคุณตาใจบางทีเนี่ยมันก็เป็นเสาแบบเป็นไม้ท่อนเล็กๆคุณเอาไม้จิ้มฟันมาทําเสาอ่ะแหมมันจะไปผูกเชือกได้ไงใช่ป่ะหรือว่าเสาของคุณเนี่ยปักอยู่บนขี้เลนนะดินก็เป็นดินที่ไม่แน่นหรือปักลงไปแค่ลึกแค่1-2เซนติเมตรดึงนิดดึงหน่อย เสาม ันก็ล้มลงหักลงละ เจ้าค่ะ ซึ่งเสาเนี่ยคือเปรียบเหมือนกับสติหนึ่งที่เราจะต้องตั้งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษาจิตวิธีการที่อาตมาฝึกอยู่เป็นประจำนั่นก็คือการใช้ลมหายใจทําให้เกิดสติอันนี้ก็เรียกว่าอานาปานสตินะ เจ้าค่ะ คือถ้าเราเอาจิตของเรามาตั้งอยู่กับลมหายใจปุ๊บเนี่ยจะเป็นสติตั้งขึ้นและสตินี่เป็นผลของการที่เรามาดูลมหายใจนะคุณดูลมหายใจอย่างถูกต้องเป็นอนาปานสติแล้วจะเกิดสติปัฏฐานตั้งขึ้นและสตินี้เป็นเสาเพื่ออะไรเพื่อที่จะผูกจิตเอาไว้นะไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งบางทีมันขึ้นลงอย่างที่ว่า เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นเสาเนี่ยจึงต้องให้มีกำลังเสาจึงต้องเป็นเสาที่มั่นคงนะไม่ใช่ไม้ซีกแต่ต้องเป็นไม้แท่งตันนะเสาที่พระพุทธเจ้าอุปมาอุปไมยในที่นี้เนี่ยเป็นเสาหินด้วยซ้ำนะเสาหินที่ฝังลงไปในดินอย่างดีนะเสาหินยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเป็นเสาที่ไม่มีรอยต่อเลยหินทั้งแท่งเนี่ยฝังลงไปในดินอย่างดีลึก8ศอกโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกเนี่ยเวลาที่มีลมฝนพัดมามันไม่สะเทือน จะปลูกอะไรไปที่นี่มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเสาที่เป็นแบบไม้จิ้มฟันอย่างที่ว่าเนี่ยนะ อาจจะเป็นไม้ซีกไม้ไผ่อะไรเงี้ยมันก็ล้มได้ง่าย เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องฝึกสติขึ้นมาอันนี้เป็นทักษะแต่เป็นทักษะในการฝึกซึ่งกระบวนการในการที่เราจะทําให้สติตั้งขึ้นอันนี้คือการทําความเพียรนั่นเองแต่การที่เราจะฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่คุณจะทําความเพียรได้อันนี้คุณต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกเช่นว่าการที่ต้องรู้จัก การรู้ประมาณในการบริโภคการอยู่หลีกเร้นการที่เสพเสนาสนะอันสงัดการที่สำรวมอินทรีย์การที่ไม่คลุกคลีกันพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ เจ้าค่ะเหมือนกับช่วยเสริมให้เรามีสติอยู่กับตัวใช่ไหมเจ้าค่ะ มันก็จะเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไปใช่ไหม เจ้าค ่ะขั้นตอนที่ว่าทำไมกายถึงปวดมาไล่มาว่าอาจจะเป็นเรื่องของกายนี่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจิตด้วยอีกส่วนหนึ่ง เจ้าค่ะ ส่วนตรงที่เป็นจิตนั้นจะทำยังไงให้มันตั้งมั่นได้ไม่ไหลไปตามอารมณ์เราก็ได้พูดถึงเรื่องของสติแต่จะทำยังไงให้สติตั้งขึ้นได้เราก็พูดถึงเครื่องมือคือลมหายใจแต่จะทำยังไงให้ลมหายใจของเราทำเป็นสติขึ้นมาได้ก็พูดถึงเหตุปัจจัยเช่นการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการรักษาศีลเนี่ยพวกนี้เป็นต้น เจ้าค่ะคำว่ารู้ประมาณในการบริโภคนี่ก็คือว่าอย่าทานจนกระทั่งอิ่มเกินไปนะเจ้าคะจนจุกจนอะไรอย่างนี ้ ก็จะเป็นไปประเภท ไม่รู้ หน ัง ท้องหนังท้องตึงหนังตาหย่อนอะไรนี่นะ ถูกต้องถูกต้อง นั่งสมาธิก็จะหลับไหลง่วงอะไรอย่างนี้นะ พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คนที่กินข้าวอิ่มเกินไปเนี่ยท้องแน่นเนี่ยคือร่างกายมันจะหนักหนักก็เหมือนถั่วถูกแช่น้ำพองทำอะไรไม่ได้ก็นอนนิ่งเฉยแล้วก็จะมีข้ออ้างในการนอนอยู่เรื่อย เจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางแก้ที่ว่าเราจะต้องทำอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะ ใช่ทางแก้ก็คือให้ปรารภความเพียรให้ เจ้าค่ะ ให้รักษาศีลให้สร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง เจ้าค่ะ ก็จะค่อยพัฒนาไปได้ ได้เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่คุณสุทธิวันหันหาบุญนำสกุลดีมากเลยนะเจ้าคะ เดี๋ยวอีกหน่อยรับรองว่าคุณสุทธิวันนี่จะต้องทำสมาธิได้เก่งแน่นอนเลยนะคะ ทีนี้ต่อไปก็จะเป็นคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ก็คือคุณศรีตการก็ถามมา2ประเด็นเจ้าคะโยมก็ขอหยิบยกขึ้นมาถามประเด็นแรกว่าอันนี้เป็นเรื่องนั่งสมาธิเหมือนกันเจ้าคะ ตอนนี้คุณสำหรับคุณศรีตการนี่คือก้าวหน้าไปอีกขั้นละนะเจ้าคะว่าพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเป็นสุขแสดงว่านั่งเป็นแล้วนะเจ้าคะไม่เจ็บไม่ปวดละแบบเป็นสุขมากเลยปัญหาที่ถามก็คืออยากจะเก็บความสุขนี้ไว้เนี่ยจะได้ไหมเจ้าคะหรือว่าควรจะทำอย่างไรกับมันดีคือนั่งสมาธินิยมคิดว่าคงถึงขั้นที่เรียกว่าสงบนิ่งมีความสุขแล้วล่ะแต่อยากจะเก็บไว้เนี่ยเจ้าคะจะทำยังไงดีเจ้าคะกับความสุขนี้ที่เกิดขึ้น ในที่นี้คิดว่าคุณศรีตการเนี่ยอาจจะได้เคยได้ยินบางท่านพูดถึงว่านั่งสมาธิแล้วเกิดความสุขขึ้นเนี่ยอย่าไปเอามันต้องทิ้งต้องอะไรอย่างนี ้ เลยทำให้ถามคำถามในลักษณะนี้ขึ้นมาทีนี้เรามาดูสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้เนี่ยพูดถึงสมาธิเนี่ยสมาธิสี่ขั้นบอกว่าเป็นความสุขที่ควรเสพเนี่ยควรทำให้มากควรทำให้เจริญอย่ากลัวความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยแล้วก็ถ้าเราพูดถึงสมาธิแล้วคนกลัวเนี่ยบางคนก็กลัวสมาธิเพราะว่ากลัวจะไปเห็นนั่นเห็นนี้ เจ้าค่ะ แล้วก็กลัวว่าจะมีสุขแล้วจะเพลินไปในสิ่งนั้นโถเอ้ยคือนั่งสมาธิเนี่ยคุณเตือนใจมันต้องเห็นเนี่ยคือแต่ว่าไม่ใช่เห็นสวรรค์นรกนะแต่เห็นตามที่เป็นจริงอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนนะ เจ้าค่ะ นั่งสมาธิเนี่ยให้เกิดความสุขความสุขแบบนี้ควรเสพควรทำให้มากไม่ควรกลัวพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นในคำถามว่าเราจะเก็บความสุขนี้ไว้ได้ไหมโอ้ได้เลยควรทำให้ชำนาญด้วยซ้ำไอ้ที่เราได้มาเนี่ยมันมายังไงทำยังไงมาคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่สุขให้มันลึกไปขึ้นได้หรือไม่แล้วจะออกตอนไหนอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะทำให้ชำนาญได้เลยการเข้าการดำรงอยู่การออก เจ้าค่ะ ทำชำนาญแล้วรู้แล้วความชำนาญตรงนี้มันจะทำให้เราเกิดจุดหนึ่งขึ้นคุณเตือนใจว่าสุขนี้เนี่ยที่เรากำลังเสพอยู่เนี่ยมันมีโทษอยู ่เห็นโทษขึ้นมา ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาด้วยกันนะคำว่าเสพให้มากเนี่ยนะเสพให้มากพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ให้เพลินไม่ใช่ให้หลงแต่เสพให้มากเพื่อให้เข้าใจเข้าใจอะไรเนี่ยเข้าใจว่าสุขมันก็มีเข้าใจว่าโทษมันก็มีนะเข้าใจว่าประโยชน์ของมันคืออะไรทำให้เรามีความสุขนะมันทำให้เรามีความสุขเย็นอยู่ในใจไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกอันนี้เป็นสิ่งดีนะโทษของมันคืออะไรคือความที่มันไม่เที่ยงนะคือถ้าเราเสพมากๆเนี่ยนะเจริญให้มากทำให้มากเพื่อที่ให้เห็นความไม่เที่ยงขอให้เจ้าความสุขนี้น ี่ คือประเด็นที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นในคำถามด้วยควรจะทำอย่างไรกับมันดีแล้วก็ควรจะเสพให้มันมากๆล่ะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความที่มันมีโทษของมันอยู่นะพอเราเห็นความมีโทษของมันอยู่แล้วเราจะคลายกำหนัดในความสุขนี้ได้อันนี้มันเป็นคนละขั้นตอนกัน นะคือเราต้องเสพมากๆก่อนทำความเข้าใจกับมันให้อย่างถี่ถ้วนนะถึงโทษถึงประโยชน์มันแล้วเราจะวางได้คือถ้าเออะไรมาเราวางหมดเออะไรมาเราวางหมด เลยไม่ได้อะไรเลย มันเลยไม่ได้อะไรแล้วคุณจะเอาอะไรเป็นบาดฐานในการที่คุณจะทำความเข้าใจในเรื่องการวางนะมันจึงจะไม่ได้อะไรสิ่งที่เราจะต้องละนะสิ่งที่จะต้องละในกรณีมาต้องทำความเข้าใจในคำบทพยัญชนะให้ถูกต้องเนียบนิดนึงนะคือถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาเหมาไม่ได้แต่จะต้องมีความเนียบความละเอียดรอบคอบในเรื่องบทพยัญชนะนะการละทิ้งนะให้ทำในเรื่องอะไรสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหมดสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหมดคุณต้องละทิ้งอย่าไปเสพให้มากนะอันนี้รีบทิ้งเลยทิ้งนี่คือแบบว่าไม่เอาทิ้งนี่คือแบบขยักขยงทิ้งนี่คือแบบไม่สนใจทิ้งนี่คือแบบว่าไม่แยแส ไม่ทำ คือไม่เอาไม่แบบไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับมันเลยนะ เจ้าค่ะ นี่คือลักษณะของคำว่าทิ้งแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นกุศลให้เสพให้เสพให้มากด้วยคำว่าเสพนะเสพนี่ไม่ใช่ยึดนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะเสพเนี่ยหมายถึงว่าคุณทำความเข้าใจเสพเนี่ยหมายถึงว่าคุณทำให้เป็นใช้ให้เป็นเพราะว่าในคำว่าเสพเนี่ยจะทำให้เราเห็นถึงโทษของมันด้วยคือมันไม่เหมือนกับยาเสพติดนะคุณใจเข้าใจนะแต่คำว่าเสพเนี่ยคือทำให้มากนะทำให้มาก หมายความว่าคำว่าเสพของพระอาจารย์นะเจ้าคะถ้าจะแปลให้ชาวบ้านเราเข้าใจเนี่ยก็คือหมั่นฝึกเพียรทำสมาธิทำแล้วทำอีกทำแล้วจะอีกจนชำนาญใช่ไหมคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้เสพนี่ใช้กับอะไรใช้กับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหมด เจ้าค่ะ และกุศลธรรมทั้งหมดการให้ทานดีไหมโอ้ที่ทำเลยทำเลยสมาธิดีไหมทำสิทำศีลโอ้โหดีหมดเนี่ยทำให้มากทำให้บ่อยเนี่ยทำให้เจริญเสพให้ทั่วถึงเจริญทำให้มากซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามีบาดฐานที่ตั้งที่ดีแล้วเนี่ยเพราะว่าธรรมชาติของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยมันต่างกับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยคือถ้าเราไปเสพอกุศลธรรมเนี่ยเสพอกุศลธรรมปุ๊บจิตใจมันจะไม่อยู่มันจะแบบเป็นธรรมชาติที่ลุกลี้ลุกรนเป็นธรรมชาติที่เผารนเร่าร้อนจิตใจก็จะเป็นลักษณะนั้นไปเพราะฉะนั้นอย่าไปเสพตรงนั้นแต่ให้มาเสพตรงลักษณะที่เป็นกุศลมันก็จะตรงข้ามกันก็จะเย็นก็จะนิ่งก็จะสบายก็จะเบาไหนตรงนิ่งเย็นเบาสบายเนี่ยถามว่าดีไหมดีถามว่ามีโทษไหมมีเพราะอะไรมันทำให้เราเพลินได้เหมือนกันเอาแล้วถามให้อกุศลเนี่ยไม่มีโทษหรอมีเยอะด้วยแล้วประโยชน์มีไหมมีนิดเดียวมันจึงไม่คุ้มกันไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยจึงให้รีบทิ้งไปเพราะว่าสัดส่วนระหว่างโทษกับประโยชน์ของมันเนี่ยมันโอ้โหมันไม่คุ้ม เจ้าค่ะ เช่นเรื่องของกามแต่ถ้าเราบอกว่าเรื่องของกามเนี่ยถ้าใครบอกจะเป็นสิ่งที่ควรเสพเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเขาเข้าใจผิดอย่างมากเลยเพราะโทษมันมากแต่เช่นความสุขทางตาทางหูคุณกินข้าวอร่อยคุณฟังเพลงเพราะนะมันเป็นความสุขที่มีอยู่ใช่อยู่ประโยชน์มีอยู่แต่โทษมันมากอันนี้ให้ทิ้งให้ทิ้งแต่ที่มีประโยชน์มากแล้วโทษน้อยให้เอาไว้ก่อนคำว่าเอานะไม่ใช่ว่าให้ยึดนะแต่ให้เสพให้มากให้เสพ ให้ม ัน ฝึกให้มันทำความเพียรนะ เสพให้มากแล้วไงแล้วเราจะเห็นโทษของมันพอเราเห็นโทษเห็นประโยชน์รู้คุณรู้โทษของมันแล้วเรามีความเข้าใจแล้วเราจะปล่อยวางได ้ค่ะ ซึ่งการปล่อยวางกับการทิ้งนั้นมันคนละเรื่องกันไม่เหมือนกัน ค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณศรีการที่พูดถึงว่าเราจะเก็บความสุขนี้ไว้ได้ไหมคำตอบในคำถามนี้คือให้เสพให้มากแล้วควรทำอย่างไรกับมันดีนะพอเสพให้มากเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางสิ่งนั้นซะ เจ้าค่ะ คำว่าปล่อยวางไม่ใช่ให้ทิ้งนะคือไม่ใช่ว่าไม่ทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอย่างนั้นแล้วแต่คำว่าปล่อยวางนั้นคือคลายกำหนัดจากสิ่งนั้นยังเสพอยู่ไหมเสพอยู่แต่ให้เห็นโทษของมันเสพอยู่โดยการเห็นโทษของมันนั่นแหละคือการปล่อยวางได้แล้ว เจ้าค่ะ โอเค อันนี้ถ้าเผื่อจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านเรา okay. นะเจ้าค ่ ะก ็ หมายถึงเจ้าค่ะคือแบบโยมพยายามที่ว่าจะใช้ในแง่ที่ว่าเราเป็นคารวาสแล้วก็ตามฟังพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก็จะเป็นว่าเหมือนกับเรานั่งสมาธิเนี่ยเรามีความสุขมากเลยมีความสุขสงบเยือกเย็นในใจนี่แหละแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดโทษตรงที่ว่าบางทีเราเข้าสมาธิเนี่ยมันไม่ได้สุขสงบอย่างนั้นทุกครั้ง ไม่ได้ ก็อาจจะมีเจ้าค่ะมีหลายๆคนที่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่นิ่งเหมือนที่เคยได้นะหรืออะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะ มันก็จะม ีอาจจะบอกตัวเบาตัวอะไรก็มีความกระวนกระวายแล้วเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เริ่มหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอาการจื้อ เจ้าค่ะ อาการหงุดหงิดก็จะเริ่มมาแล้วอ้าวทำไมคุณทำสมาธิหรือคุณไม่ได้ทำกันแน่เนี่ยใช่ไหม เจ้าค่ะเจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นให้เราเห็นความไม่เที่ยงว่าแม้แต่สุขในสมาธินี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้อย่างนั้นทุกครั้ง ไปซึ่งคนที่เป็นลักษณะอย่างที่คุณเดินใจเล่ามาเนี่ยคือแสดงว่าเขายังไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นคือปัญญายังไม่ถึงตรงนั้น เ ด ี๋ ยวเราทำไงเราก็เพิ่มปัญญาตรงนี้ไปเอาจะทำไงเพิ่มปัญญาได้ก็เสพให้มากอย่างที่ว่าเนี่ยทำบ่อยๆเราก็จะเห็นแง่มุมตรงนี้ว่าเออใช่เนาะมันก็ไม่เที่ยงนะฉันก็ไม่ได้เฮ้ยฉันจะไปหวังอะไรวางซะตรงนั้น เ นี่ยวางตรงนั้นปุ๊บเราเบาทันทีปัญญาเราเกิด แต่ก็ทำความเพียรต่อไปนะเจ ้ า ใช่ใช่คือตรงนี้ก็หมายถึงว่าวางแล้วก็ยังทำอยู่นะปล่อยวางนี่คือปล่อยวางทางใจแต่ใจและกายเราก็ยังฝึกในการที่จะทำให้เกิดสมาธิให้ได้แล้วก็เห็นปัญญาตรงนี้ก็ไปด้วย เจ้าค่ะพอเห็นปัญญานี้ก็จะทำให้เหมือนกับสมาธิของเรานี่ก็ละเอียดลงไปอีก ถูกต้องคุณจะใช้คำที่ถูกแล้วคำว่าละเอียดลงไปอีกถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็มาถึงคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะที่คุณศรีตการถามมาบอกว่าจะทำวิธีไหนถึงจะได้ผลดีเมื่อเกิดเวทนาขึ้นหมายถึงอันนี้คงจะหมายถึงเวลาเรานั่งสมาธิแล้วก็เจ้าค่ะปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี้ชาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ถามว่าเพ่งให้เพ่งเข้าไปที่เจ็บหรือว่าพยายามทําจิตให้เป็นสมาธิก็คือทุกขาปฏิปทาหรือจะสุขาปฏิปทาดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ซึ่งในปฏิปทาทั้งสองที่พูดถึงว่าทุกขาปฏิปทาหรือว่าสุขาปฏิปทาเนี่ย เป็น วิธีการเป็นปฏิปทาปฏิปทานี่หมายถึงกระบวนการหมายถึงขั้นตอนงานอะไรที่มันจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการเนี่ยนะก็ใช้คำว่าปฏิปทาแต่ซึ่งในสุขาปฏิปทามันก็จะต่างกับทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาในที่นี้ก็คือการที่ทำจิตให้เป็นสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสถึงชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ทำจิตให้เป็นสมาธิหรือว่าทุกขาปฏิปทาก็คือการที่พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความปฏิกูลในอาหารความเป็นของไม่น่ายินดีก็คือลักษณะการเพ่งพินิจพิจารณาซึ่งถามว่าใน2ปฏิปทานี้ทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คือมันมีอยู่2แบบอ่ะในวิธีการในการที่เราจะปล่อยวางให้ได้แล้วเราจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะไม่ด้วยทุกขาปฏิปทาก็ด้วยสุขาปฏิปทาแต่ทีนี้ไอ้การที่เราจะปล่อยวางอะไรเราในที่นี้เราพูดถึงคือเวทนาแต่เวทนาในที่นี้คิดว่าคุณศรีตการอาจจะหมายถึงทุกขเวทนาเอาทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนก่อนว่าถ้าเราคิดว่าเราจะปล่อยวางแต่ทุกขเวทนาแต่จะเอาสุขเวทนาเอาไว้ความคิดนี้ไม่ถูกผ ิ ดแต่มันแบ่งกันผิดละต้องเอาทั้งสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันต้องวางทั้ง3อย่างนี้แต่ไอ้คำว่าอยากที่เราจะเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นการที่เราอยากจะได้อันนี้อยากที่จะไม่ได้อันนั้นอันนี้ต้องละเพราะมันเป็นตัณหามันเป็นกิเลสมันเป็นอกุศลต้องละตรงนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งนะความเข้าใจในข้อแรกความเข้าใจในข้อที่สองก็คือว่าความแตกต่างกันระหว่างสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาเนี่ยมันแตกต่างกันในบุคคลแต่คือสำหรับบุคคลที่มีราคะโทสะโมหะกล้าแล้วก็ควรจะใช้วิธีทุกขาปฏิปทาแต่บุคคลที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางก็ควรจะใช้สุขาปฏิปทาหมายความว่าไงเนี่ยคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าก็คือคนประเภทที่แบบว่ามักจะจี้จ๊าดง่ายอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นรงเร็ว อ าจจะเป็นพวกที่คิดมากหรือคิดน้อยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอารมณ์มันลักษณะเนี้ยนะคือถูกต้องราคะโทสะโมหะอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วขึ้นลงๆอย่างเงี้ยก็ควรจะใช้วิธีทุกขปฏิปทาส่วนสำหรับคนที่นิ่งๆเย็นๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากไม่มีราคะโทสะโมหะมากที่เขาจะเข้าสมาธิง่ายพระพุทธเจ้าจึงแนะนำสุขาปฏิปทานะคืออันนี้ไม่ใช่หมายความว่าสุขมันจะดีกว่าทุกข์หรือทุกข์แย่กว่าสุขนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นกระบวนการเฉยๆที่เราจะต้องผ่านตรงไหนมากกว่าตรงไหน แต่ตรงนี้ลักษณะนิสัยดั้งเดิมของเราใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้อง ที่เป็นจิตพื้นฐานของเรา ถูกต้องนะซึ่งคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยเขาจะได้ความสุขจากสมาธิเนี่ยน้อยกว่าพวกไหนพวกที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางเขาจะได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมากกว่า ค่ะ นะนี่คือทำให้วิธีการนี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาทีนี้ในการที่จะปล่อยวางได้เนี่ยมันต้องมีทั้งสมาธิและปัญญานะคือไม่ใช่ว่าทุกขาปฏิปทาจะไม่มีสมาธิมีแต่ปัญญาอย่างเดียวแต่มันเป็นการพิจารณานี่ใช่ไหมหรือว่าสุขาปฏิปทาเนี่ยที่เข้าสมาธิอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ได้มีปัญญามันไม่ใช่ไม่ว่าคุณจะปล่อยวางในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้สมาธิและปัญญาจะต้องมีด้วยกันทั้งหมด จ้าค่ะ ทีนี้กระบวนการที่จะทําให้สมาธิและปัญญามันเกิดขึ้นเสมอๆกันสําหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยคนจะต้องพิจารณามากกว่าทำไมเพราะว่าจิตมันเข้าสมาธิยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดพิจารณาใคร่ครวญเพื่อให้จิตเป็นสมาธิแต่พอคิดพิจารณาใคร่ครวญแล้ววางแล้วจิตเป็นสมาธิปุ้มตรงนี้สมาธิที่เกิดขึ้นมาที่มันเสมอๆพอกับปัญญาของคุณเนี่ยมันก็ทําให้วางได้เพราะนั้นสัดส่วนการได้สมาธิของเขาเนี่ยก็มีอยู่แต่จะน้อยแต่จะน้อยเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบาง ค นที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายใช่ไหมเขาก็จะมีสมาธิลึกเย็นนิ่มไปแต่ว่าเขาไม่พิจารณามันก็จะวางไม่ได้เขาจึงต้องน้อมจิตมาในการพิจารณาทีนี้สัดส่วนในการพิจารณาของเขานะถ้าเทียบเป็นช่วงเวลาแล้วเนี่ยสัดส่วนมันจะน้อยกว่าแต่เรื่องของสมาธิและปัญญาต้องเสมอกัน เจ้าค่ะ สมาธิและปัญญาต้องเสมอกันแต่เขาทําปัญญานิดหน่อยแต่ทําสมาธิมากเพราะอะไรเพราะจิตเขาเป็นลักษณะนั้นซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามกันกับคนที่มีราคะโทสะโมหะมากเขาได้สมาธินิดหน่อยแต่เขาต้องมีการพิจารณาใช้ปัญญาตรงนี้มากก็เพราะจิตเขาเป็นลักษณะนั้นมันถึงทำให้เกิดผลคือการปล่อยวางได้ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนใช้วิธีการประเภทไหนก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ในการที่เพ่งเข้าไปที่ความเจ็บนี่คือการพิจารณาที่พูดถึงในการที่ทําจิตให้เป็นสมาธินี่คือพูดถึงสุขาปฏิปทาแล้วทีนี้ในการปล่อยวางได้คือบางคนทําทั้งสองวิธีคุณเตือนใจเอาก็ยังวางไม่ได้คือฉันทําแบบเข้าสมาธิก็แล้วฉันก็ยังวางความเจ็บไม่ได้ฉันพยายามที่จะพิจารณาใครมาเจ็บแยกแยะเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรต่างๆก็ยังวางไม่ได ้ เอาก็แสดงว่าคือสมาธิและปัญญามันยังไม่พอ กำลังจิตยังไม่แข็งพอ ใช่ยังไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนลักษณะที่มีราคะโทสะโมหะกล้าคุณจะต้องเพิ่มกําลังจิตของคุณโดยการพิจารณาให้มันมากๆเจ้า ค ่ะกระบวนการตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้ชื่อว่าทุกขปฏิปทาให้เห็นทุกตรงนี้ไปส่วนคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางคุณจะทําไงให้กําลังปัญญามีเกิดขึ้นได้ก็เจริญสมาธิเช่าฌาน1 2 3 4ทำจิตให้สงบน้อมไปเพื่อในการพิจารณาก็จะทำให้เกิดสมาธิปัญญาขึ้นให้มันเสมอๆกันได ้เจ้าค่ะก็คือต้ององค์ประกอบก็คือเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะต้องเกิดปัญญาเท่าๆกันนะเจ้าค่ะไม่ว่าเราจะมาทางทุกขาปฏิปทาหรือว่าทางทุกขาหรือสุขานี่ก็คือสุดท้ายก็คือต้องประกอบด้วยปัญญาทั้งคู่นะเจ้าค่ะ ถูกต้องต้องมี ทั้ง ปัญญา แต่ว่าจะหนักเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าหนักไปทางไหนก็แล้วแต่ลักษณะนิสัย ของจิตมาอย่าง ไ รดั้ งเดิมของตัวเองเจ้าค่ะ คือสมาธิและปัญญาต้องมีทั้งสองแบบต้องมีทั้งสองแบบแต่ว่าเราจะเดินมาทางไหนก็อยู่ที่ว่าสภาวะจิตเราเป็นอย่างไร เจ้าค่ะดั้งเดิมของเรานะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าในเช้าวันนี้เนี่ยหลังจากที่ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เมตตาที่จะสักษาชี้แจงตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทั้งสองท่านคือท่านสุทธิวันหันหาบุญและคุณศรีตการได้เขียนถามมาดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตั้งใจรับฟังนี้เข้าใจกระจ่างทีเดียวนะคะแล้วก็อย่าละความเพียร นะคะการทำสมาธินั้นจะทำให้เราได้ค้นพบความจริงเกิดปัญญาอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นสุขอย่างแท้จริงสงบเย็นในใจด้วยนะคะน่าเสียดายที่เวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้นะคะแต่พรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนเรากลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงของการสักษาในรายการธรรมารับรุ่นตอน5:00เหมือนเคยนะคะสำหรับวันนี้กราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยี่ยมบาน สาธุเจ้าค่ะ